Fulvis superbus in mea cela, per triginta minuta, verba sapientia, fuerunt mihi solacium et gaudium. Exinde me cum loquitur, noli timere predicare, nunc mi dici. Desideri amorosa non sunt offensa, cum fiunt cum dulce dine consensu, et in illa epifania, praetus colui cum rege regum in quo.